تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہر سال ہونے والے بین الاقوامی اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دعوت اسلامی کے اس مقدس مدنی مقصد کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں جو بین الاقوامی تین روزہ اجتماع ہوتا ہے وہ بھی ہے، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اس میں، لیکن دنیا کئی ممالک سے تشریف لاتے ہیں، ملک بھر سے بھی آتے ہیں، تو اس طرح ان کے اصلاح کا، سب کے اصلاح کا وہاں سامان ملتا ہے۔ پھر الحمدللہ جو اس اجتماع کی اصل روح ہے، یا جس کو آؤٹ پٹ کہہ لیجئے، نفع آمدنی، وہ یہ ہے کہ وہاں سے جتنے مدنی قافلے زیادہ زیادہ سفر کریں، وہ سب مطلب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مقصد کے حصول کا مطلب باعث ہوتے ہیں۔ تو اس اجتماع میں خالی شریک ہو جانا، اور بعض بیچارے کیا ایک تعداد ہوتی ہے جو صرف رونقیں دیکھنے آتے ہیں، گھومنے پھرنے آتے ہیں، بعض لوگ بیچارے مطلب جذبے میں آ کر خرچ دے کر لے آتے ہوں گے، کرایہ دے کر، لیکن وہ بھی ہاتھ چھڑا کر رسی توڑا کے گھومنے نکل جاتے ہیں۔ اجتماع میں آئے تو اجتماع میں آنا ظاہر جبھی کہلائے گا کہ اجتماع میں اول تاخیر شریک ہو۔ اب میرے کئی دیکھیں بالکل داڑھی منڈے موڈرن، تو وہ کہتے ہیں ہم اتنے سال سے ملتان میں اجتماع میں آتے ہیں، میری سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ کیا بیچارے اجتماع میں آتے ہوں گے، گھومنے پھرنے آتے ہوں گے، نہ ہم گھر میں بولتے ہوں گے اجتماع میں جاتے ہیں، یا نوکری کرتے ہیں وہاں اجتماع کی چھٹی کرتے ہوں گے، کسی بھولے بھالے سے بھائی کو کھٹا ڈالتے ہوں گے کہ یار میں اجتماع میں چلوں گا، تو وہ ماڈرن دیکھ کر اس کو شاید ٹکٹ دے دیتا ہوگا، اور یہ غریب پورے شہر میں گھومتے ہوں گے، وہ پورے شہر میں رونے کے لگی ہوتی ہے، شاپنگ ہوتی ہے ہر جگہ، ہر دکان پر سمجھو کہ وہ رونق اجتماع کے دوران۔ تو میں ایسوں کو اجتماع میں آنے والا نہیں مانتا، آپ کو برا لگے یا نہ لگے، میں اس کا قائل نہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ اجتماع میں آیا جو گھومنے چلا جاتا ہے، وہ چاہے اچھی جگہ پر جاتا ہے اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن وہ اجتماع میں تو نہیں آیا۔ اب مثلا آپ ہمارے یہاں پڑوس میں ایک مسجد ہے، حنفیہ مسجد، الحمدللہ مطلب پہلے سنت کی مسجد ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد ہے۔ اب کوئی مطلب اپنے گھر سے آیا، مثال کے طور پر لانڈی سے آیا، یہ کہہ کر کہ میں فیضان مدینہ جا رہا ہوں، اور وہ اپنا وقت حنفیہ مسجد میں گزارے، اچھی جگہ گزارا وقت، لیکن آپ یہ تو کہیں گے نا کہ یہ فیضان مدینہ میں نہیں آیا جو حنفیہ مسجد میں گیا۔ تو اسی طرح مطلب جو لوگ اجتماع کا کہہ کر وہ سارے شہر میں گھومتے ہیں، وہ میرے نزدیک اجتماع میں آنے والوں میں سبھی، کیونکہ وہ بیچارے وہی بے نمازی رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں برسوں سے آتے ہیں وہی بے نمازی، وہی شیوڈ، وہی ماڈرن، وہی فلمیں، وہی ڈرامے، وہی مطلب تو طلاق، کوئی ان میں تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ باقی ایک اجتماع جو پورا سن لے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ شیطان بھی شیطان ہے نا، ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کہاں سننے دے گا اجتماع۔ اگر تین دن یعنی کہ اول وقت میں آ جائے اجتماع کے آغاز میں، اور جب سے اجتماع شروع ہوا جتنے بھی بیانات ہوئے، جتنے بھی مدنی حلقے قائم ہوئے، سب میں اول تا آخر وہ شریک ہو، اور آخری جب صلاۃ و سلام ہو جائے دعا کے بعد، اور پھر وہ پلٹے اور آپ کہیں کہ اس کے اندر انقلاب نہ آئے، تو یہ شاید تعجب کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے کہ وہ اتنا سنے اور اس کے دماغ پر اثر نہ کرے، اس کے دل پر اس کی مطلب ہے کہ کوئی کیفیت تاری نہ ہو، یہ بہت مشکل ہے، ایسا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہو تو ہو، ورنہ بس وہ نقصان یہی ہے کہ آتے ہیں اور گھومنے چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اس سے میرا دل بہت جلتا ہے، آپ اجتماع میں آئے ہیں تو اجتماع میں آئے، گھر میں جھوٹ بول کے نہ آئے کہ ہم اجتماع میں جاتے ہیں، آپ اجتماع میں آنے والے نہیں ہیں اگر آپ گھومنے پھرنے والے ہیں تو۔ ہاں تین دن کے بعد اگر بالفرض قافلے میں آپ نہیں جاتے بالفرض، اور کہیں آپ کو جانا بھی ہے تو تین دن کے بعد ہو، بلکہ تین دن کے بعد بھی قافلے میں سفر کریں، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ مزید جہاں جانا ہے، مزارات کی حاضری سعادت ہے، مزارات پر بھی جانا ہے تو جائیں، مگر سب یہ اجتماع اور قافلے سے فارغ ہو کر، امید ہے کہ آپ مجھ گناہگار کی بات کا مان رکھیں گے اور اجتماع میں آ کر جو بھی بیان کیا جاتا ہے سنیں گے سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے. شیطان جتنا روکے گا تو زیادہ سنیں گے انشاءاللہ، زبردستی سنیں گے انشاءاللہ. تو دیکھو آپ کو کیا ملتا ہے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.